sas, oh mama, yeah, yeah. Oh mama, yeah. Muteme komi ko beta mama. Oh mama, yeah. Malobe komi ko ki maya ya. Oh mama, yeah. Ekonda, oh mama, yeah. Oh mama, yeah. Ilumbe, oh mama, yeah. Oh mama, yeah. Muteme komi ko beta mama. Oh mama, yeah. Sas, oh mama, yeah, yeah. Oh mama, yeah. Yeah, yeah, oh mama, oh. Oh mama, kisas, oh mama, yeah. Oh mama, yeah, yeah. Oh mama, yeah. Oh mama, bolumbo, oh mama, yeah. Oh mama, banda koyanganga mate ba siri siri lo poso eba ina melaka mate ba lo bitenga na koki na yote na bolingo mbo mazina koki na yo na lingise yo suka sena kobala yo na kolesa yo mate ba luki baki misa yo na mote ya mosolo mate ba longo inga mosala na kufa na ngelele Maze bakoselinga makambo mpona kosa na wele ngo Maze nazali na yo Nakotika te suka se bakoka mwangai Nakobala yo Maze baba kisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans Maze otali bango pamba po makasi ya bolingo nanga Maze olobela kanga nyonso bango bakolobaka contre nga osoni bateli les yeux Bateli les yeux, suka se bateli les yeux, bateli miso e.

panga oh soni yokuma oh yokuma olinga kinga okimina marrant, hein? Depuis trois jours, tu m'as laissé seul à la maison avec les enfants. Vraiment, c'est marrant. Pourtant, je t'aime. Thank you. Matata eleki, obomisi bato ezonga sima mama. Olekisi makambo e, mobulu eleki e, obomisi bato e, matara masalami. Eko sala matata e mama, sala omemisi nga negambo. Eko sala matata e mama, sala obomisi ne bato. Mama, tala opandi nde makita mpona songi songi. Eko zala bikumu na zalisi, tala osamwisi nde bato pona confusion mikeli na ye. Eko zala matata e mama, tala omemisi nga nde ngambo. Eko zala matata e mama, tala obomisi nde bato. Na libala nanga bateki ba pimi mingi Tika ni bato bape na ndoto Tika moya para fami Maweli mopali Poko mi mandinga mboe Bako bunda itumba na mbili ya mabuli yae Nasalio nini motema e bato ba e mingi po ba baby sanga nga mobali na yo nga molongani e balola elongi talaka na sima e talaka na sima yo kaka makambo e nga mobali na yo nga molongani. kabisa te. Moi, c'est pasie ya molelo akoma konya kolanga bayaya papa fumola ngai na pungue na mika na pema mwa moke Matite polina lo pamole di Santa Coronda, ma benigno suina.

mikako mingi midodo eleki bato makasi bakoswana mpona ya mama baninga mwasi mikako mingi midodo eleki aboyi nanga complication mwasi kitoko mindondo utu sikoyo nga lechange makwanga basimbi pifokote naturele kitoko mwana ngolonda lokoso pembe bawandu bakosoma mpona yo mama baninga mwasi kitoko mingi mindondo eleki bamusicien bakosoma mpona yo mama baninga sikitoko mingi midodo eleki bafinaliste barate makomese mpona ye baninga mwasi kitoko mingi midodo eleki Nairobi, na kosa la duni, na ke Nairobi, ona sa Yanga na banzwe ke musika oima o. Yeah. Ebongi na yo, na lokolo, afwa kutu, na lokoti, okebite, ene wa, leona kila bayo benzamu. Tukala kinga na kita bakulu mame yeye mwa kitukura tumusa tuvila sana. Sanga yo yo yo mame yeye ye. Sanga yo yo yo yamba mapasa. Sanga yo yo yo mame yeye ye. Sanga yo yo yo yamba mapasa. Célibataire se pointe les bêtises avec lui. Vous l'avez bataille, vous l'avez discussion, c'est les mains. Parce que si vous l'avez bataille, cette fois-ci, on vous jette en prison. Banyonga yo moke, balelisa yo mama kouidye. Yema be.